toya kokelela te mapango bakwatinga moloma nyama ye elenge mwasi aloba na ngai yoza refuge kontra esilisala okende mwasi nga na bali na mbongo nakolatisa mpe nakoleisa mama akofita na kwiti na ngai ya bolingo akosinga ye natima C'est un mi-balé présent à futur. Oh, yeah.